Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha. Mim. Kitabın indirilmesi aziz ve her şeyi en iyi bilen Allah katındandır. O. Günahı bağışlayan. Tevbeyi kabul eden. Cezası şiddetli. Lütfu bol olandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş yalnız O'nadır. Kafirlerden başkası Allah'ın ayetleri hakkında mücadele etmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh kavmi ve onlardan sonraki topluluklarda peygamberlerini yalanlamış. Her ümmet kendi peygamberini yakalamaya azmetmişti. Batılı hakkın yerine koymak için mücadele etmişlerdi. Bunun üzerine ben de onları yakaladım. Cezalandırmam nasılmış gör. Kafirlerin cehennemlik olduklarına dair Rabbinin sözü böylece gerçekleşmişti. Arşı taşıyan ve onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminler içinde mağfiret dilerler. Şöyle derler: Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları da, onların atalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi olan kimseleri de kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine koy. Şüphesiz aziz ve hakim olan sensin. Onları kötülüklerden koru. Sen kimi kötülüklerden korursan, o gün muhakkak ki onun rahmetine mazhar etmiş olursun. İşte bu en büyük kurtuluştur. Kafirlere şöyle seslenilir: Allah'ın buğzu, sizin kendi kendinize olan buğzunuzdan elbette daha büyüktür. Çünkü siz imana davet edilirdiniz de inkar ederdiniz. Onlar, ey Rabbimiz! Bizi iki defa öldürdün. İki defa dirilttin. Günahlarımızı itiraf ettik. Bir daha bu ateşten çıkmaya yol var mıdır? Derler, bunun sebebi şudur: Zira siz bir Allah'a çağrıldığınız zaman inkar ederdiniz. Ona ortak koşulunca inanırdınız. Bugün hüküm, yücelerin yücesi Ulu Allah'ındır. O Allah ki, size ayetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor. Fakat ona yönelmiş olanlardan başkası ibret almaz. Kafirlerin hoşuna gitmese de, siz Allah'a, dini yalnız ona halis kılarak dua edin. Dereceleri yükselten arşın sahibi Allah, kavuşma gününün dehşetini haber vermek için, kendi emrinden olan ruhu kullarından dilediğine indirir. O gün onlar meydana çıkarlar. Onların hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Bugün mülk kimindir? Tek ve kahhar olan Allah'ındır. O gün herkese kazandığının karşılığı verilir. O gün kimseye haksızlık yapılmaz. Şüphesiz ki Allah hesabı çabuk görendir. Resulüm! Onları o yaklaşan güne karşı uyar. Öyle bir gün ki, yürekleri ağızlarına gelir ve kederlerinden yutkunur dururlar. Zalimlerin ne bir dostu ne de sözü dinlenecek bir şefaatçisi vardır. Allah gözlerin hain bakışını, göğüslerin gizlediği her şeyi bilir. Allah hak ile hüküm verir. Onu bırakıp taptıkları ise, hiçbir şeyle hüküm veremezler. Şüphesiz ki Allah işitendir, görendir. Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin nasıl bir akibete uğradıklarını görmüyorlar mı? Onlar kendilerinden daha kuvvetli ve eserler bakımından kendilerinden daha üstün idiler. Böyleyken Allah onları günahları ile yakaladı ve onları Allah'tan koruyan da olmadı. Bunun sebebi, peygamberleri kendilerine apaçık delillerle geldikleri halde inkar etmeleri idi. Allah da onları tutup yakalayıverdi. Muhakkak ki o kuvvetlidir. Cezalandırması pek şiddetlidir. Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delil ile gönderdik. Firavun'a, Haman'a ve Karun'a. Onlar, bu çok yalancı bir sihirbazdır, dediler. O, katımızdan kendilerine hakkı getirince, onunla beraber iman edenlerin oğullarını öldürün. Kadınlarını sağ bırakın, dediler. Halbuki kafirlerin tuzağı ne olursa olsun daima boşa çıkar. Firavun, bırakın beni. Musa'yı öldüreyim. O varsın Rabbine yalvarsın. Çünkü ben onun, sizin dininizi değiştireceğinden, yahut yeryüzünde fesat çıkaracağından korkuyorum. Musa dedi ki, ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Firavun'un ailesinden olup imanını gizleyen mümin bir adam dedi ki, Rabbim Allah'tır diyen bir adamı mı öldüreceksiniz? Halbuki o Rabbinizden size apaçık mucizelerle gelmiştir. Eğer yalancı ise yalanı kendisinedir. Eğer doğru sözlü ise sizi tehdit ettiklerinin bir kısmı başınıza gelebilir. Doğrusu Allah haddi aşan yalancı olan kimseyi doğru yola iletmez. Ey kavmim! Bugün memlekette hükümranlık sizindir. Başta olanlar sizsiniz. Ama Allah'ın hışmı bize gelip çatarsa, kim bizi Allah'ın hışmından kurtarır? Firavun dedi ki, ben size yalnızca kendi görüşümü söylüyorum ve size ancak doğru yolu gösteriyorum. İman eden adam dedi ki, ey kavmim! Doğrusu sizin için, peygamberleri yalanlayan toplulukların uğradıkları bir günün benzerinden korkuyorum. Nuh kavminin, Ad, Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi. Allah kullarına zulmetmek istemez. Ey kavmim! Figan gününden sizin hesabınıza korkuyorum. Arkanıza dönüp kaçacağınız gün. Allah'a karşı sizi himaye eden bulunmaz. Allah'ın saptırdığını doğru yola getirecek yoktur. Andolsun ki daha önce Yusuf da size apaçık deliller, mucizeler getirmişti. Onun size getirdiği şeyler hakkında da kuşkulanıp durmuştunuz. Hatta o vefat edince, bundan sonra Allah asla bir peygamber göndermez dediniz. İşte Allah, haddi aşan şüpheci kimseleri böyle şaşırtır. Onlar kendilerine gelmiş hiçbir delil olmadığı halde Allah'ın ayetleri hakkında tartışırlar. Gerek Allah katında gerek iman edenlerin yanında bu davranışa karşı kızgınlık ve öfke büyümüştür. Allah, büyüklük taslayan her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Firavun dedi ki, ey Haman, bana yüksek bir kule yap. Belki yollara erişirim, göklerin yollarına erişirim de Musa'nın ilahını görürüm. Doğrusu ben onu yalancı sanıyorum. Böylece Firavun'a yaptığı kötü iş güzel gösterildi ve doğru yoldan saptırıldı. Firavun'un tuzağı tamamen boşa çıktı. İman eden adam dedi ki, ey kavmim, siz bana uyun ki size doğru yolu göstereyim. Ey kavmim, bu dünya hayatı ancak geçici bir menfaattan ibarettir. Ahiret ise devamlı olarak durulacak yerdir. Kim bir kötülük işlerse ancak onun misliyle cezalandırılır. Erkek olsun kadın olsun, kim de inanmış bir mümin olarak amel-i salih işlerse, işte onlar cennete girerler ve orada hesapsız olarak rızıklandırılırlar. Ey kavmim! Bu başıma gelen nedir? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum. Siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hakkında bilgim olmayan şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise siz aziz olan, bağışlaması çok olan Allah'a çağırıyorum. Sizin beni kendisine ibadete çağırdığınız şeylerin ne dünyada ne de ahirette hiçbir davet gücü yoktur. Hepimizin dönüşü Allah'adır. Bütün haddi aşanlar şüphesiz ki cehennemliktirler. Size söylemekte olduklarımı yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz ki Allah kullarını görmektedir. Nihayet Allah onu onların kurmak istedikleri tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun'un kavmini ise o kötü azap kuşatıverdi. Onlar kabirlerinde kıyamet gününe kadar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet koptuğu günde, Firavun hanedanını azabın en çetinliğine sokun denilir. Ateşin içinde birbirleriyle çekişip tartışırlarken, güçsüz ve zayıf olanlar, büyüklük taslayanlara, biz size uymuştuk. Şimdi ateşin birazını olsun bizden savabilir misiniz? Derler. O. Büyüklük taslayanlar, doğrusu hepimiz bunun içindeyiz. Allah kulları arasında vereceği hükmü verdi. Derler, ateşte bulunanlar cehennemin bekçilerine, Rabbinize yalvarın, hiç değilse bir gün olsun azabımızı biraz hafifletsin. Derler, bekçiler, size peygamberleriniz açık açık delillerle mucizelerle gelmemiş miydi? Derler, onlar da, evet gelmişti. Derler, bekçiler, o halde kendiniz yalvarın, derler. İnkarcıların yalvarışı şüphesiz boşunadır. Şüphesiz ki biz peygamberlerimize ve iman edenlere, hem dünya hayatında, hem de şahitlerin dikildiği günde yardım ederiz. O gün zalimlere özür beyan etmeleri hiçbir fayda sağlamaz. Lanet onlaradır. En kötü yurt da onlarındır. Andolsun ki biz Musa'ya hidayet verdik ve İsrailoğullarına da o kitabı miras bıraktık. Sağlam akıl sahipleri için bir doğruluk rehberi ve bir öğüt olmak üzere. Resulüm, sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Rabbin akşam sabah hamd ile tesbih et. Kendilerine verilmiş kesin bir delil ve salahiyet olmaksızın. Allah'ın ayetleri üzerinde tartışanların gönüllerinde hiç şüphe yok ki asla erişemeyecekleri bir büyüklük taslamaktan başka bir şey yoktur. Öyleyse sen Allah'a sığın. Şüphesiz ki o işitendir. Görendir. Göklerin ve yerin yaratılması. Elbette ki insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Körle gören, iman edip salih amel işleyenlerle kötülük yapan bir olmaz. Ne de az düşünüyorsunuz, kıyamet saati mutlaka gelecektir. Bunda asla şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmıyor. Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin. Duanıza icabet edeyim. Bana ibadet etmeyi, kibirlerine yediremeyenler, alçaltılmış olarak cehenneme gireceklerdir. Rabbiniz Allah odur ki, geceyi dinlenesiniz diye, gündüzü de görmeniz için yaratmıştır. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı lütufkardır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte Rabbiniz Allah budur. O her şeyin yaratıcısıdır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl olup da döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar edenler işte böyle döndürülür. O Allah ki yeryüzünü sizin için durulacak yer. Göğü de kubbeli bir çatı yaptı. Size şekil verdi. Sonra da şekillerinizi güzelleştirdi. Temiz şeylerden size rızık verdi. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. O haydır ezeli ve ebedi hayat ile bakidir. Ondan başka ilah yoktur. O halde dinde ihlas ve samimiyet erbabı olarak ona dua edin. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur. De ki, bana Rabbimden apaçık deliller gelince, ben sizin Allah'ı bırakıp da o taptıklarınıza ibadet etmekten kesinlikle men olundum ve bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. O Allah ki, sizi topraktan yarattı. Sonra nutfeden, sonra kan pıhtısından meydana getirdi. Sizi bir bebek olarak dünyaya çıkarıyor. Sonra güçlü kuvvetli bir çağ erişiyorsunuz. Sonra da yaşlanıp ihtiyarlıyorsunuz. Kiminiz daha önce vefat ettirilirsiniz. Kiminiz de belli bir süreye ulaşırsınız. Belki artık düşünürsünüz. Dirilten ve öldüren odur. Bir işin olmasını diledi mi? Ona sadece ol. Der. O da oluverir. Allah'ın ayetleri üzerinde tartışanları görmez misin? Nasıl da döndürülüyorlar. Onlar kitabı Kur'an'ı ve peygamberlerimizle gönderdiklerimizi yalanlayanlardır. Pek yakında bilecekler. Boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde sürükleneceklerdir. Kaynar suyun içinde. Sonra da ateşte yakılacaklardır. Sonra da onlara denilecektir ki, ortak koştuklarınız nerede? Allah'tan başka. Derler ki, bizden uzaklaştılar. Zaten biz önceleri hiçbir şeye tapmıyorduk. İşte Allah kafirleri böyle şaşırtır. Bu, sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanızdan, aşırı derecede sevinip böbürlenmenizden ötürüdür. Ebedi olarak içinde kalmak üzere girin cehennemin kapılarından. O kendini beğenmişlerin yerleşip kalacakları yer ne kötüdür. Resulüm, onun için sen sabret. Allah'ın vaadi şüphesiz ki gerçektir. Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de veya seni alsak da, nihayet onların dönüşü bize olacaktır. Andolsun ki senden önce de peygamberler gönderdik. Sana onların kimini anlattık, kimini de anlatmadık. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan herhangi bir ayeti mucizeyi kendiliğinden getiremez. Allah'ın emri gelince de hak ile hükmolunur ve batılı seçenler o zaman hüsrana uğrarlar. Allah kimine binesiniz, kiminden yiyesiniz diye sizin için hayvanları yarattı. Onlarda sizin için daha başka faydalar da vardır. Gönüllerinizdeki bir arzuya onlara binerek ulaşırsınız. Hem onların hem gemilerin üstünde taşınırsınız. Allah size ayetlerini delillerini gösteriyor. Artık Allah'ın ayetlerinden delillerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden önce geçmiş kimselerin sonlarının nasıl olduğuna bakmazlar mı? Onlar bunlardan daha çok, daha kuvvetli ve yeryüzündeki eserleri bakımından daha sağlam idiler. Fakat kazandıkları şeyler kendilerine asla fayda vermemiştir. Peygamberleri onlara apaçık delilleri getirince, kendilerinde olan ilim ile gururlandılar. Alaya aldıkları şey onları kuşatıverdi. Artık o çetin azabımızı gördüklerinde, bir olan Allah'a inandık. Ona ortak koştuğumuz şeyleri de inkar ettik, dediler. Fakat çetin azabımızı gördükleri zaman iman etmiş olmaları kendilerine bir fayda vermeyecektir. Kulları hakkında Allah'ın önceden beri geçmiş olan sünneti adeti budur. İşte kafirler o zaman hüsrana uğramışlardır.